سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. منگا د سورت فاتحه خلاصہ ذکر کا اول منگا ذکر کا ددی خبر چربت خربت مکی صورت د فاتحین نو دل وجنا منگا د صورت فاتحی اوجوہات اخل چمک کی صورت ددی ننو بیاور پسی منگا اسما د صورت فاتحی ہوئی بیا امتیازات د صورت فاتحی آغا ذکر کا غالباً دولس دعوی د صورت فاتحی اخلا ایاک نعبد و ایاک نستعین او خلاصہ د صورت فاتحی ویلا چھ خلاصے و مقاصد اربع عالیہ اس بات د توحید پتنزو صفات و سراچ اللہ رب رحمان رحیم مالک اس بات در رسالت پلس نقطو سرا اغا بیان کا او دغشان منگا د سورت فاتحی اغا صداقت د کتاب اهدنا الصراط المستقیم مقاصد اربع اس بات د توحید اس بات د رسالت صداقت الکتاب او ایمان بالآخرت آغا ذکر کر چھ مالک یوم الدین بیا داغی نرستو داغ دریو ڈلو ذکر ہو کا چھ پدی صورت کی دی منومن علیہم مغضوبن علیہم او ظالین بیا روابط بین الآیات ذکر کر او بیا دا الحمدللہ تعریف او داغی بانی باس ذکر کر بیا رب العالمین باندی او مسلد الوحیت بیان کا دغرنگ باس پار رحمان رحیم باندیو کا جی سوائی بیا اوائی درس کی نہ درس کی جائے درس کی بیاباس پار رحمان رحیم باندیو کا بیاور پسی مالک یوم الدین ذکر کا پاغی بان باس و شر او وجہ ذکر دے یوم الدین ہم ذکر شوا او پائی کے بعض د شفاعت قہری او شفاعت اذنی و شر ایاک نعبد و ایاک نستعین پدے بان باز ذکر شا چھ عبادت د پارا اللہ رب العزت انبیاء علیہ الصلات والسلام را لی گلیو دن بعد اہدنا الصراط المستقیم باندے پرمی سبق کے باس اوشا اہدنا الصراط المستقیم باندے چ صراط مستقیم ستوئی نو صراط مستقیم مون دری ذکر کر چی اتباع نبی علیہ السلام دورنگ عبادت دا اللہ دورنگ اتباع دا قرآن ددی باندی تفصیل سرا باسوش بیا مونگ دا ذکر کر چی صراط مستقیم قرآن ہم دے دا قرآن نا دا مانین و ذکر کر چی ددی صراط مستقیم نا منکون کی سوک دی دغرنگ دایان دا صراط مستقیم اخولا دغرنگ مورزین دا صراط مستقیم نا اخولا چی اعراض کر ان کی دا صراط مستقیم نا سوک دی نن سبق سلورم اورز دا وایو صراط الذین انعمت علیہم صراط الذین انعمت علیہم مخی صراط مستقیم والو قول نو اس پریکٹیکلی دا خی چ صراط الذین انعمت علیہم اغمنوم علیہم چ دا اللہ انعام پشریو پنی غلار روان دی اغسوک دی نو پریکٹیکلی اس خی قانون دا دے چ کلا کالج کی او نوجوان داخلہ واخلی ناغ باندی اول تیر روائی او بیاور تا پریکٹیکلی آغا خائی نو دغشان پریکٹیکلی آغا خائی چھ گورا صراط مستقیم والا چھ دا اللہ انعام پشرے دے آغا او پی جنا اس تا تا پریکٹیکلی خائی صراط مستقیم والا صورت نسال اگراوارا او گورا سورت نساء آیات یو کم شپیتما آیات یو کم شپیتم د سورت نساء گورا بلکی اوکم او یایم اللہ فرمائی وہدیناہم صراطا مستقیما او مضبوط کرو منگی لرا پلا رہنے گا ومن یطع اللہ والرسول چاچی تابداریو کا دا اللہ دا پیغمبر فاولائک مع الذین انعم اللہ علیہم بس دا کسان دی چی نام کرے اللہ پاگوی باندے دا پیغمبرانونا والصدیقین او دا صدیقینونا والشہدائی او دا شہیدانونا والصالحین او دا نیکانونا اولائکا وحسن اولائکا رفیقہ او خرید و کسان رفیقہ پمرگرتیا کی پدوستی کی اللہ رب العزت فرمائی انعام والا پریکٹیکلی پی جنا چغسوک دی اغسوک دی رب العالمین فرمائل من یطع اللہ والرسول چا چی تابداریو کا دا اللہ دا پیغمبر فاولائک مع الذین بس دا کسان ندی انعم اللہ علیہم چی انعام کرے اللہ پاغوی من النبیین دا پیغمبرانونا یو ٹولے پائے کی دے نام والا اور دنی غلار والا پیغمبران دی دیم و صدیقینا او صدیقین دی مراد کینا صدیقینونا طول سا بدیو بیا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مفسرین ذکر کئی و شہدائی او دے شہیدانونا مراد کینا دے عمر طول شہیدان دی مفسرین وی عمر فاروق و عثمان ذی النورین تی مراد ہم دی دوشان وش و صالحین او دنی کاننا یعنی طول صحابت مراد دی او چا داویلو و صادقین یعنی کل من صدق بکل دینین ہر اغسو چی تصدیقی کرے پتول دین باندے دا صدیقین دی شہداء الذی یشهدو بصحت الدین تارتن بالحجت والبیان وتارتن بالسیف والصیام. اگر خلق دے شرعی شہادت دے صحت دین ور کرے دے بار بار پر دلیل سرا او پر بیان سرا او پتوری پتوری چلول سرا جہاد چول سرا دغرنگ والصالحین صالحین سوک دی الذین یکونو صالحا فی اعتقادی وفی عملہ. اگر سرے صدیقینوں کی شامل دے چاہ نیکو پاکیدہ و پامل کی نیکو پاکیدہ و عمل کی دا صدیقین صالحین دی. اللہ وی و حسن اولائک رفیقہ او خریدہ کسان دمر گرتیا. اللہ وی دا کسان خ خلق دے دمر گرتیا کمر گرتیا کے دے سرو کا گر صدیقین صدیقین صالحین دائے شامل کر آئے مئے کرام دا دین دا صدیقین کیوں خا صالحین کیوں خا در وجنا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ عمر کی شامل امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور کے ام شامل دے چدا پر صدیقین کیوں اس سے اسرے دے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر سے بد ہوئی نورتوا سورت فاتحہ ہوئے سورت فاتحہ وے نولی بدبختہ دے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ انکار کے منگیلو صراط الذین لاردا کسانو انعمت علیہم چنعام کرے تا پاگوی باندھے اے رب آددی خلقو پلار موروان کے اس انعام والا سوک دی غیر المغضوبی علیہم ندے غضب کرے شے پاگوی باندھے انعام والا سوک دی چدا اللہ غضب پہ ندے شے دا صفت متعلق دس انعام تالیہم دے چا انعام تالیہم والا سوک دی چدا اللہ غضب پہ ندے شے اس دا اللہ غضب پچا شوے مغضوب علیہم سوک دی تو دا اللہ غضب والا لگو گورا سورت بکرہ والا ایک سو انساٹھ نمبر آیات یوسل یوکم شپیتم آیات اغا سوک دی شہج پٹ کرے داغی باندھ دا اللہ غضب سے رب العالمین مونگ پدئی باندھی مونگ پدئی کے مشامل ان الذین یقیننا کسان یکتمون ما انزلنا من البینات یقیننا کسان چپٹئی ہوس چرالی گلی مونگا دواضح دلائلنا والہدا ہدایت من بعد ما بیننا للناس بعد داغنا چ بیان چھ بیان کری مونگا خلقتا فل کتابی پا کتاب چھ اولائک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللائنون دا کسان لعنت ہوئی پدی باندے اللہ لعنت ہوئی پدی باندے لعنت ہوئی ان کی مخلوقات چاچے حق پٹ کر دے آغا حق چلا کتاب کے خلقتا بیان کر دے او دے پٹائی نظر رب العالمین غضب پدئی بانشے دے تفسیر قرطبی پدغ مقام کی ہوئی المراد کل من کتما الحق فی عامۃ فی کل من کتما علما من دین اللہ تعالی یحتاج الی بصیرہ وی مراد دین ہر آغا پٹون کے دے دایات عام دے دہر عالم بارکی چی دین دا اللہ خلق اغیط مختاج دے دے پٹائی پٹون کے دے دین دا مغضوب علیہم دے ابو رز اللہ اترانو یو رز خلق تواد و نصیت کولو او قواد و نصیت کیوی لولا آیات فی کتاب اللہ تعالی ما حدثتکم احدا بحدیث آبدا تفسیر المانی و قرطبی ذکر کئی خلق توئی کے چردا آیات نے پدا اللہ پہ کتاب کی نمابن نے بیان کرے یو تن تم شرم یو خبرات دین ما بعد بیان نے کرے نو بیان قول دین داد مغضوب علیہم نہ بار دی او بیان پټول حد پټول خبره پټول دا د مغضوب علیهم کې شامل دي. دا پکې بند کاوه مغضوب علیهم کې شامل دي چې الله غضب ته شیرې. حدیث کی راوی چې دا حد بیان کې یو حق نه پټي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی دعا کئی دا کسان ہوتا جو سمندر میان پرندی پر دنیا کی او ملائک در رب العالمین چاچے بیان کرے او حچ ندے پٹ کرے او چاچ پٹائی نو مغضوب علیہم بھی خواہ. مفسرین ذکر کئی چی دا مغضوب علیہم دا اے الیہود یہودیان دی زکا ابھی تا اللہ رب العزت پہلم کی لئے درجہ ور کرے وا او کلر چی اگر یہود و پلدین بیانول پری خدل نبیا رب العالمین اگر بانق پل غضب کو آغضب سو کلر رب العالمین فرمائی فمسلو کمسل الکل کلوی مسلو کمسل الحمار مثال ددی ملا پشان مثال دخل دے کلوی مثال ددی ملا چہ چہ پٹ نو پشان دسپی دے رب العالمین دسپیو دخر نسبت ورت کئی ذکر چہ چہ پٹ کرے دا اللہ غضب پہ شیرے. درنگ مغضوب علیہم اگر ای صورت انفال کی آنا سوکم دی چہ سوک میدان جنگ کی اتخ دا او میدان پر خدا صورت انفال لگ را والا دادا اللہ دا غضب والا خلق دے اللہ دے نمو بچ کے. شپارسم آیات اللہ فرمائی وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ ہر رسول کی واوڑی دل دیتا واوڑی دل دبینا پورز جہاد پشاق پلا ندے دا اللہ پا غضب کی راجیر شو اِلَّا مُتَحَرِّفًا لِلْقِتَال مگر چی چل کون کئی پا جنگ کیاو متحیزن الافیاتن یاراتن کئی خپل دلتا نو ٹک دا دے دا اللہ دا غضب نبار دے چلول کئی آپا چلول خپل دلتا زان رارا سئی مستقل تیختا نکئی نو ٹک دا دے اللہ غضب نبستے. خو یاد لیا ومی والی میو مئی زن حرا غصو کی واوڑی دا د دینا پورز کیا پورز جنگ دبرو پشاق پلا فقط با بغضب من اللہ پتا کی طرح راگیر شدے پا غضب کی دا اللہ دا طرفنا وما واو جانم او زائد دا جانم دے و بیس المسیر او بد جانم زائد ورکلو. گر اللہ وی جماع پا غضب کی راگیر آگا دے چی دا جہاد نو تختی دا جہاد تیشا کا دا جماع پا غضب کی اللہ وی راگیر دے نو غیر المغضوبی اللہ منتا دا خلق لار مخیا چستا غضب شے پاوی یا انعام والا دا صفت دا انعام والو دے چی غیر المغضوبی علیہم ندے غضب کرے شے پاوی باندی غضب پی ندے شے پا انعام والو. یا جملے دعائیوا غیر المغضوبی علیہم او نلار دا غضب کرے شو چستا غضب شے پاوی ولد دوالین او نلار دا گمراہانو ولد دوالین او دا ولد دوالین متعلق مفسرین ذکر کئی چھ مراد تینا نصارا دی دوالین پماند حیران و پریشان لکا آما عوام او مغضوب علیہم نا مراد اغا یہودو او پا یہودو کیا غا علماؤ اس ظالم اغا حیران و پریشان لکا عوام واخلا چھتا مسئلہ بیان کی نو دیو یر دچاو منو دچا پسی روان شو دکم ملاو منو یو ملایو وی بلبلوی اے دا ملا ممن راش قرآن و منا دا پیغمبر سنت و منا خوا او خلق دا اللہ پا کتاب او دا پیغمبر پا سنتو تلازم بالکتاب و سننا پا دی نقلا چی کی زمان مہربان چی تیز نا پویم چا پسیلار شم یو ملا یو سوئی و بلبل سوئی دی چاو منم پا دی نقلا چی گی گرد دنیا قانون لے چې کله سړی میټرکو کی د میټرک نه بعد نور تعلیمو کی او بیا ایم اے امتحان ورکی نو څوک ورته وایي چې ایم اے په انګریزۍ کې وکا څوک ورته وایي ایم اے اسلامیات وکا نو ده چېرته خپل امتحان ورکول پرېښودل چرا یو انګریزۍ کې وکا او بل وایي اسلامیات کې وکا چرته دا یو وایي چې هغه زه دا امتحان اډو نه ورکوم په دې کې اختلاف دی بلکې هغې د پاره ایم اے انگلش ته کوشش کوي ځکه چې په هغې ښه نوکري ملاوېږي نو د ایم اے انگلش ته توجه کوي بیا دې دا نه کوي چې دې کې اختلاف دی او زه دا نه منم اے تاسو ته وایم یو سړی مریض شه یا تور کې ورکره مریض پیدا شه نو د ډاکټرانو په دې باندې اختلاف وي یو وایي زخ علاج کوم هومیوپیتک والا بل وایي ایلوپیتک والا انګریزي چې زخ علاج کوم او بیا په دې انګریزي کې مختلف قسمونه دي او حکیمان را پاسې هغه وایي زخ علاج کوم د جړو بوټو نو چرته دې سړي دا مریض دغسې پرېښودی چې راړو علاج یې نه کوم پرېږده مړ دي شي د ډاکټرانو په دې کې اختلاف دی نو پای کې ښه ډاکټر ګوري او ښه علاج کې او مریض ورته بوجو زما مهربان دا دین دی دا ډاکټر او د مریض نه هم سپکو ګاڼه د دین هم سپکو ګاڼه یا ته منډای د توډیری ته لاړ شي یا دا کوری تا او پای کې د ګوړې ګڼل ډیری لګېدلي او تا ته کور واله ویلي چې ګوړه راړه نو هر یو ګوړې خرڅوونکي د خپلې ګوړې صفت کوي اوس چرته دا ونه کړل چې ګوړه کور ته نوړم زه چای به نه څکم پرېږده د ګوړو واله اختلاف دی هر یو خپل صفت کوي د چا ومنم نو چرته کور ته دغسې را روان نه شي د ښځې نه یېرېږي چې څه دې راغلل ګوړه دې راغله تا ته وایي شیخه ګوړه دې راغله نو ته ورته دا نه شي ویلی چې هلته د ګوړو واله اختلاف و بس ما ګوړه راړل پرېښودل ما ویلو چای څکونه نو ښه ګوړه ګوري ارزانه ګوري ښې چای پخوونکي ګوري او کور ته راړي زما مهربان چرته زاو نه کړل چې د ګوړو واله اختلاف دی زاړو چای څکم نه چای به پخوم نه ګوړه راړو که نه که چای پرېږدو هغه پیاله چای نه پرېږدي په اختلاف او تا دین پرېښوده څه د چا ومنم دغرنګ هغه چای په بازار کې خرڅېږي تاسو ګورئ پای کې مختلف قسمونه رنگ والا بغیر رنگ والا بیا بغیر رنگ کې څو قسمونه نو چرته دې دا وکړل چې چای کور ته نه راړم د چای والا اختلاف دی ګڼې چای دي کوم چای راړم کور ته پرېږده دا چای به نه څکم نو یو پیاله چای دپاره چای لټې ګوړه لټې مریض ته ډاکټر ښه ګوري او تعلیم کې نصاب ښه ګوري چې مې انګلیش به کوما سائنس بواما او آرٹس نواما سائنس بان خلو کری ملاوی جی نو دی اختلاف کی تا چر تدا سوچو نکا چیرہ بس اختلاف دے زادو کوم نا او ملا کی مطلو کی نپائی کی دیزان نا پڑکا پدی نخلاسی کی گورے خواہ پدی بخلاسی کی آلا چی در رب العالمین کتاب واوری فیصلو کی چبائی دا زما په فائدہ کرا د دنیا او د آخرت او دا خبره زما په نقصان کرا اوس ظالم دا څوک دی لګار وی سورتی توبه وګورئ سورتی توبه چې ظالم څوک دی دې سورت انفال پچی سورتی توبه دا پنځه څلوېښت آیات وګورئ ظالم پریشان سوگ دی اللہ فرمائی انما یستاذنک الذین یقیناً اجازت غواری تانا کسان لا یؤمنون باللہ چیمان راری پا اللہ والیوم الآخر و پر زاخرتا ورطابت قلوبهم و شکر دے زنو ددوی فهم فیرے بهم بس دیدی پخپل شکی یترددون حیران و پریشان گڑ وڈی پریشان دی. اللہ فرمائی پخپل دین کی چی گڑ وڈو پریشان روان دی. اللہ رب العزت فرمائی زلون کی شکون راغلی دی اخیرت نمانی اللہ نمانی ندا خلق دے چی اخیرت منی اللہ منی ندا قرآن بمنی او دا پیغمبر بمنی کچرتے چنرو رہو ملایو سویو بلبل سوئی زد چاو منم. یاد ذرا چخیرت منی اللہ منی زلنو کی دے اسلام متعلق شک بنے کے چتا تا دا قرآن والا مسئلہ بیان شیوا بالکل منم. کتول دنیا داغی خلاف و مخالفت کی راوتی وی خواہ بالکل منم. ورنہ تا صفت قرآن کی اللہ ذکر کئی انما یستاذنک الذین لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم فی ریبهم یترددون. اللہوی حق کسان چی مان راری پا اللہ پر داخرتا شکر دے زنو ددوی فهم فی ریبهم بس دیدی پا شک پل کی یترددون گڑوڑا یا یترددون پریشان. اللہ دی مندر پریشان نہ بچے. اس منگ مانا کولا الحمدللہ صفتنا دخدائی توب خاص اللہ لردی رب العالمین چپالن کے دٹھول مخلوقات دے الرحمن عام مہربان دے الرحیم خاص مہربان دے مالکی مالک دے یوم الدین دورجی دے قیامتا ایاک نعبدو اے اللہ خاص تال عبادت کرو ویاک نستعین او خاص تان امداد غوارو پخپلو حاجتنو کے اے دنا مضبوط کی منگا اے دنا مانا سب بتنا منگ پہ تفصیل پر ان کرو کچھوں کے ریکارڈ نشو حالان کے داد درس منگا ریکارڈ کے ہوا کہے گا دوی پیرے لکھا ٹیم پیتری کی اے دنا مضبوط کی منگا صراط المستقیم پلارنے گا صراط الذین لاردہ کسانو انعام تالیہم چے نام کرے تا پاگوی. اس دائے نام والا سوک دی دا غی صفت صدی یو مانا غیر المغضوبی ندے غضب کرے شرے علیہم پدے نام والا ولقوالین او ندی گمراہان انعام والا نتے غضب شے او نگمراہ دی یا غیر المغضوبی علیہم ولقوالین دا جملے دعائی وا ندوے ممانا چی جملے دعائی شوان بیا ماندا صراط الذین لاردا کسانو ان انعمت علیہم چی انعام کرے تا پاوی غیر المغضوب نلارد غضب کرے شو علیہم چی ستا غضب شے پاوی ولا الضالین او نلارد گمراہانو. اللہ مونگ انعام والو پلار مضبوط کے داخل کو پلار ممروانے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ندے غضب او نلار دا غضب کرے شو چستا غضب شو پاگوی ولقوالین او نلار دا گمراہانو. آمین یا اللہ دا دعا زم قبول کی. حدیث کی راضی آمین مہر دے رب العالمین آمین سرے مہر دے رب دے دعا دیوے لا چی اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آخر کی مہر دے تو لگو آمین. بس دا لفافہ بند کدا بوس رسی چرتا رب خطخا اے آمین سرے مہر دے. اس دا مہر پس دا دعانو دانو چی مہر دا دعان مخ کی والے شا سر تا چا پس تین کاغذ مہر والے خوال لکلو کے بیا مہر ہوئی بازی کا مکل ملا چکل مزو کی دمز نرستو خلق تا مخرو گر گئی ہوئی اللہ امامین اول آمین ہوئی او بیا اور پس دعا غواری ندا غواری پس کن کی آغاز بیا اول مہر لگو لکھا او بیا اور پس دعا غواری مسئلہ دا چی اول دعا غوارا قرآن کی رب العالمین فرمائی صراط الذین اہدنا صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم. نبی آور پسی دعا نرسوا آمین اخیر کے بدعا ریخا آمین باخیر کے ندا دا کمک الملاکاری چې دعای نی وغوښتي او قوم ته مخامخ شي الله امین یا الله تی قبول کین تا غوښتل چې تی قبول الاول غواړي اول یو غواړي بیا وایا امین ترخه کمکل ملا مجوړيګا خبر پوي دغه شان حدیث کی راوی دا تا کول امام بخاری رحمت اللہ علیہ ذکر کراؤ شال آمین دعاون آمین دعا دا آمین سرے دعا دا دا تا کول امام بخاری رحمت اللہ علیہ ذکر کراؤ شی آمین دعا دا ہاں بلکہ آمین دعا دا دعا دا تا کول اتار امام اللہ من الکبار تابین دے دلو تابین ندی اغو یا امین دعا دا نراش لگو گرا او مولی سیب چت دعا غوارن وے اللہ امین داول تیز وے قرآن خوئی سورت اعراف کی چی عدو ربکم تزرعو و خفیا پنز پنز استم آیات دا سورت اعراف بیاو گو پنز پنز استم نمبر آیات آیات نمبر پچپن سورت اعراف اللہ رب العزت فرمائی ادعو ربکم تضرعا وخفیا دعا غواړی د خپل ربنا تضرعا پاجدی سرا وخفیا او پکلارا دعا پسو غواړی ادعو ربکم تضرعا وخفیا دعا غواړی د خپل ربنا پاجدی او پکلارا انه یقینا شان داده لا یحب المعتدین مینن ساتی اللہ د تجاوز کوونکو سرا بریاد ذرا اللہ در تا قانون اخلو چی آمین دعا دا اس دعا با پا جزے و پا کلارا غواری دا بنی چی تا پا زورا بانوی اللہ و مامین پا کلارا با غواری تو چلی پا کلارا دی انو گفتانو اللہ فرمائی انہو یکینا شان داد دا اللہ لا یحب المعتدین من نساتی دا تجاوز کے ان کو سرا اس اللہ در تحد خلو چی آمین دعا دا او دعا با پرو باندے وے کچھر پرو دونے حد الہی نا دی تجاوز کو انو انہو لا یحب المعتدین اللہ در ترمین نساتی نو مولی چی بر غلطی دی داو کا چی دعا غوارے نو آمین پا جار موایا فکل آرہو آیا اور تعلیمن کی جو سرے دعا غوارے قوم پی آمین وی نویلش تعلیمن ار وقت نا نو آمین ویلے شی کچھ بغیر تعلیم آرو وقتی تو خون ترامک کیو اللہ ام آمین لیو بیائی پا جارن ویدہ خلاف سنت خلاف دا قرآن ندی بل بازی خلقی اغیرہ شیو دری گی چھ امام وی ولد دعالین نوی ورطا پر پنج ہو دری گی یا آمین دیر تیز ہوئی اغیر مقلد چورت ہوئی کنا یو خو اہل حدیث دا عرب آخر خلق دی عربو تا چمونگا اس لارو نا امین باوے لکی دل فاغا ہم بلیل مسلک پا نسبت وارنی مونگوائی دا مسلک متعلق دیو سرے ہوئی نو ٹک دا تو خو مسلک دا سرم منی نا تو خو مسلک تا شرک وے تقلید تا شرک وے نا امام الحرمین یا امام دا مدینی اگا خستا پا نسبانی مشرکان دی اگر خواہ ہم بلیل مسلک والدی نو مشرک پچی مجھ کے اول سنگ ریتا نہ تب اس کو ستا حرم تجی مجھ کے یا مدینہ کی مجھ کے او غیر مقلدہ او تا تقلید تا شرک وے نو دا امامان دا حرم او دا مدینی دا غو مقلدین دا امام احمد بن حنبل امام اللہ دی نو ستا پنیس غوائی مشرکان دی اگر سنگ دلیل کے پیش کے بلکہ ستا مزور پچی نکی گی بیا تا دیال تزان تا غیر مقلد امام ہو گورا مرگر راتری دلتا کیم دیتا وہ پائی کے بیان کے پختانی دی پنجابیان دی اولوی جماعت تے نماورتی بیشک آدمی سا مرگریو دم غلکو ہیو زیبل زیدیر مرگریو نماورتی بیشک آدمی پکار دے چھتا سے او رز مخ کے ویلے او زراغم او راتلو سرسلو رز زما پا مکہ کی دی او تے ننش پیتا منسر روان شا دیکی مخ کی مرگری قبرو لی خلقو تیلی نو بیا غا پروگرام مونگا پری خودو الغرض وی آل تراجی غیر مقلدین خلقو تا پڑنو کی شکنا چی نو مای تاسو ورطوائی کنو دغسی آئی تا می طریقہ اوکو لوی دا خودی رکھ کلی خبری تاو کی مای دغسی طریقی سرو کی تاسو گو ریش ری بیا جواب کولی شیو کنا ولد دعالین آمین یا اللہ مونگ دعاو گو اختا صورت ختم کن اللہ تو پم باندھ رحم کی تزم دا دعا منظور کی. اس پدی صورت کی سو خبری نور یارسو یو پدی صورت کی رد پفر کی باطل او باندھی پدر و فرقو باندھ رب العالمین پدی صورت کی رد کی. مجموعی صفات رب العالمین بیانی. اس چکر مجموعہ صفات رب العالمین بیان شل ردیو کو پجامیوں باندھی پدی صورت کی پلس نقطو بلکہ پدی صورت کی ردیو کا پجامیوں باندھی پارا صفات ڈاللہ سرا یو صفت ڈاللہ رب دیم رحمان دیم رحیم سلورم مالک او پنزم اللہ نرد پجامیو باندی چلی صفات دا اللہ نے منکر دی. دغرن پدی صورت کی رد دے منکرینو دنبوت باندی چلی دنبی علیہ الصلوۃ والسلام دنبوت نے انکار کی. لس نقطی پیس بات رسالت بانی پدی صورت کی ذکر کی اور رد اکو منکرینو دنبوت باندی. دغرن پدی صورت کی رد دے پا مشرکینو باندے او پا فلاسفو باندے پا الحمدللہ سرا الحمدللہ نو پا مشرکینو رد شا پا فلاسفو رد شا چاہی ہوئی مشرکین اللہ نے علاوہ بلرامد کے فلاسفہ اگئی پلو فلسفو پس روان دی او دا اللہ حمد نبیانی رب العالمین سر ردو پا مجوسو سابینو او دہریو باندی مجوسو رب العالمین نمنا سابینو مجوسو رب منلو اور سابینو رب منلو نروس بومئی دہریو رب منلو دنیا او دا دنیا حالات نو پاگئی باند ردو چھ رب العالمین پالون کے بل سکنشتے نو دنیا دا ننور اس ممید و نستوری دی. الرحمن الرحیم باند ردو پاگچا چھ دا برکت خاون دی بل سو گرل او بل سو کی نیولو چھ پا برکت دا فلانی او پا برکت دا لویزوان او پا برکت دا کاکا سے دا چھ غیوالی نو الرحمن الرحیم باند ردو پاگئی مالک یوم الدین باندھ ردو پمنکرینو دا قیامت چھ دا انکار دا قیامت نے کرو پاگئی باندھ ردو چھ مالک یوم الدین رے پخپل جائے کی نہیں پس پخپل جائے کی شب دی پلا کی نہیں دی پلا مالک یوم الدین پمنکرینو دا قیامت باندھ ردو ایاک نعبدو و ایاک نستعین باندی ردو پا جبریو باندی ایاک نعبدو باندی ردو پا جبریو و ایاک نستعین باندی ردو پا قدریو معتزلہ باندی معتزلہ او قدریہ اغی اللہ نمنی اللہ نرا مدد کی اہدن الصراط المستقیم باندی ردو پا مبتدین باندی چی بدتیانو راشی نیغلار صراط مستقیم قرآن دے دا پیغمبر تابداری داو دا اللہ عبادت دے او صراط اللذین باند ردو پروافدو شیگانو او ورسرا دا امام ابو نیف رحمت اللہ علیہ پا دشمنانو صراط اللذین باند ردو روافدو شیگانو باندی چی انعام والا اغا صحاب اکرام دی غیر المغضوب علیہم باندھ ردو پیہودو او پکاتمینو دا حق باندھ چاک پتائی ولد دوالین سر ردو پنسارو سورت فاتحہ تول رد ردو حسو کو یہ رمون پشارد مد نکو ویتا سورت فاتحہ دا ملی چھ پشارد نکنو تاغ نرمی نرمی بیانے ہاں خوزان تا سے حیثیت جوڑینو سچ رد نکے اور نرم نرم ہوئے نہ تو پیا سورت فاتحہ مو ہے پتی کہ وہ تو رد ردو ردو ردو ردو ردو او بیا سچے یہ ڈلی ڈلی مجھوڑی گئی یو بس یو ڈل اسلام دے نوت سورت فاتحہ ویل بیا پری دتائی کہ وہ دری ڈلی دی پمس کی دری ڈلی جوڑے پر درو ڈلو رت کے یو منوم علیہم دریم مغضوب علیہم دریم ظالین دریم ظالین نو دیر سنو دو ڈلو باندھ رت کے او تے من پچا رد نہ کروں ٹول خخا لگ دے ہاں دل تراشی بیان کی کئی ندی زنوم عمرہ کیوں یو کس راغلے ہو بیان کو یہ دیر نرم نرم اخلاق ہو نرم یہ تا اخلاق چلو لی تا تو خوچا جماعت کی زائد در نکو یو زینہ بل زینہ را چڑھ لکی گی تو پا اخلاق ہو کینو تا پا اخلاق ہو سمرکار ہو سما تو کہ یو شاگرد بھی چگہ درد قرآن کرے خود تو بے اشاعت ندی قرآن عزت دین دی عزت ایمان دی عزت او بیا دے شاد ذکر او تذکرہ پخپل بیان کی نکی اخپل استادان پٹے بیا دا خوب بیمان توب دے چسر اخپل استاد پٹے سما درد تا مختلف چیز میں خلق کینی خوزو صفا خبر کو مو صفا سر ملے گی ہے پجانگیر کی الحمدللہ کارشو وی نا مخ کی خو اس نکی گی ہے مخ کی جی خون تو سوزل راگلے ویا چی اس کی نو سوزل راوت کی خوکرے خوش کار جکے راوستے کرنا خو بیمان آگا ہا کا خبر پتا بدلے گی او استاد کار نور سنیشتے سوا دا حق او دا حق پرست و مرگر باندے درد کے اولنا رسوک دن خوشحال دی تماتو خوی پچلی کی اوکس تانا خوشحالا پدیل آکوی اوکس یو عالم تانا خوشحالا مرگر دا توید و سنت تانا خوشحالا خو سبو وائیو نوزا کوائیو خو بیا خلقوی فلانے یاد کو فلانے یاد کو تو فلانے خبر ہے کئی خیر دے خود سوام بھی فلانے یاد کو فلانے یاد کو دا ردو پسرا کی بات لو او تقسیم دری کس مخل کو پاگا دو دلو رد کو اخیر کی تو تو بیامو آیا دا خلاصہ دا سورت فاتحی وا سورت فاتحی خلاصہ من پا تفصیل سر ذکر کا آئی کی منگ داؤ کل چاول پنج خبری دو تفصیل مختاج یو اسماء د سورت فاتحی دریم امتیازات د سورت فاتحی او دریم دعوت د سورت فاتحی او سلوم اغا وجوہات د سورت فاتحی چم الکتاب ورتوی لکھی گی او پنجم خلاصہ د سورت فاتحی او بیا داغی میں رستو منگا دو سورت فاتحی اگا پورا الفاظ سرا تشریح و وضاحت اتر اوسا بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین سورت بقرہ شروع کو سورت بقرہ مدنی سورت دے سورت بقرہ مدنی سورت دے پر ترتیب تلاوت کی دویم نمبر جنریٹر لگو مخا ٹھیک شو یہ دو منٹ ہی ساتھ Thank you. سورت بقرہ مدنی سورت اور بھی تنوع والے